Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 205 nowych przypadków koronawirusa, w tym 49 na Śląsku. Zbiorowe zatrucie salmonellą w powiecie węgrowskim na Mazowszu. W Rzymie w wieku 91 lat zmarł jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej, Ennio Morricone. 205 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne 4 osoby zmarły. To dane z Ministerstwa Zdrowia. Łącznie w Polsce zanotowano 36 155 przypadków i 1521 zgonów. Z kolei na świecie jest 534 tysiące ofiar śmiertelnych i prawie 11,5 miliona zachorowań. Tak wygląda obecnie pandemia koronawirusa. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. Jak informują, wyleczyć udało się 6 milionów 300 tysięcy ludzi. W Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, czyli w krajach, gdzie sytuacja jest obecnie najgorsza, nieznacznie spadły liczby nowych zachorowań. W południowych Stanach USA wciąż jednak lekarze zmagają się z tysiącami zakażonych, a władze w Houston twierdzą, że szpitale w mieście przepełnią się najdalej za 2 tygodnie. W Indiach jest już ponad 700 tysięcy chorych, a kraj ten przegonił właśnie Rosję w liczbie zakażeń i ma ich teraz mniej jedynie od USA i Brazylii. W Australii po raz pierwszy od 100 lat zamykana jest granica między stanem Nowa Południowa Walia a Wiktorią, po tym jak w stolicy tego drugiego stanu, Melbourne, zanotowano tysiące nowych przypadków COVID-19. Wzrost zachorowań w Izraelu i autonomii palestyńskiej spowodował, że tysiące osób zostały tam wysłane na kwarantannę. Z kolei w Iranie zanotowano wczoraj najwyższą dobową liczbę zgonów – 163. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 50 osób zatruło się salmonellą w powiecie węgrowskim w województwie mazowieckim. Wszyscy brali udział w przyjęciach komunijnych i chrzcinach w tym samym barze. O szczegółach Olga Kwaśniewska z Polskiego Radia RDC. W ostatni weekend czerwca 53 osoby brały udział w przyjęciach w barze w Sadownem. U wszystkich wystąpiły gorączka, biegunka i bóle brzucha. Potwierdzono u nich zatrucie salmonellą typu D. Wśród chorych jest także 8 dzieci. Jedno z dużym odwodnieniem zostało hospitalizowane. O tym, co było bezpośrednią przyczyną zatrucia, dowiemy się za kilka dni. Węgrowski sanepid czeka na wyniki badań próbek żywności. Według nieoficjalnych informacji przyczyną zatrucia mogły być niewłaściwie przechowywane lody. Poszukiwane są osoby z ujemnymi grupami krwi na Pomorzu. Apel wystosowały centra krwiodawstwa w Słupsku i Gdańsku. Zapasy krwi są bardzo małe. Kluczowe obecnie są dla nas grupy ujemne, mówi Edward Miller ze Słupskiego Centrum Krwiodawstwa. Tą grupę można przetoczyć wszystkim, nawet tym, którzy mają grupę zero w danej grupie AB minus, można przetoczyć osobie grupie AB minus. Dlatego jest taki apel o oddawanie tej krwi, żeby mieć to zastępstwo w grupie plus. Oczywiście potrzebujemy każdej grupy krwi. Osoby, które regularnie oddają krew, zachęcają innych do działania. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Faktycznie, jeżeli ktoś jest zdrowy, nie ma jakichś tam, nie wiem, zbyt małych żył, to nie będzie miał problemu. Pierwszy, drugi, trzeci raz i nie będzie miał żadnego problemu z oddawaniem krwi. Nie ma się czego bać. Naprawdę świetnie wykwalifikowana kadra. To jest tylko chwila. Ta chwila może pomóc wielu osobom. Do oddania krwi kwalifikuje lekarz, a krwiodawcami mogą być osoby pełnoletnie oraz zdrowe. W klinice w Rzymie zmarł jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej, Ennio Morricone. Miał 91 lat. Trafił do kliniki kilka dni temu, gdy po upadku złamał kość udową. Jeszcze nie podano przyczyny śmierci. Był laureatem 2 Oscarów w 2007 roku za całokształt twórczości, a w 2016 za muzykę do filmu Nienawistna ósemka. Napisał muzykę do ponad 500 filmów. Na początku kariery komponował i aranżował piosenki dla gwiazd włoskiej estrady. Sławę przyniosła mu muzyka do spaghetti westernów, a później do kultowego gangsterskiego filmu Dawno temu w Ameryce. Był laureatem kilkudziesięciu międzynarodowych nagród. W 2009 roku wystąpił na Festiwalu Solidarności w Stoczni Gdańskiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Pomorzu, na wschodzie i na południu kraju będzie burzowo. W całej Polsce może przelotnie popadać. 20 stopni nad morzem, 23 w centrum, 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci.

As long as we finish together, I said it doesn't matter where we started. As long as we finish together, lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. Follow you through fire, more than a friend. Lead Me to jest tytuł nowej piosenki CeeLo Greena. Tak zapowiada nowy album artysta. CeeLo Green is Thomas Calloway. To będzie tytuł tej nowej płyty. A my zapowiemy od razu też coś, co pojawi się na naszej antenie mniej więcej za pół godziny. Dziś zaczynamy wakacyjny serial powieściowy. To Janusza Głowackiego Moc truchleje. Autor, jadąc do Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, nie miał wcale zamiaru pisać powieści. Tymczasem w rok później powieść była już gotowa i jest niezwykłym świadectwem obserwatora wydarzeń w Stoczni. Bohaterem jest biedny, prosty, zniewolony człowieczek, którego porwał wir zdarzeń. Nie był świadom tego, co się z nim dzieje. Do wolności jednak z czasem dojrzał. Nie jest bohaterem, a jednak staje się jednym z tych, którzy sprawili, że runął mur. A obok niego trzeba zauważyć, bohaterem powieści Janusza Głowackiego z 1981 roku jest język. Głowacki stylizował go w sposób perfekcyjny na socjalistyczną nowomowę. Jak z tym językiem poradzi sobie ulubiony aktor głowy, jak to zwykle mówiło się Januszu Głowackim, czyli Piotr Franczewski, przekonamy się po 11.45. A teraz wracamy do muzyki Ennio Morricone. To film dobrze Państwu znanego reżysera, Frantic. No i muzyka z tego obrazu właśnie teraz. I to jeszcze jeden wątek polski, bo wcześniej tak. Wspominaliśmy muzykę Ennio Morricone do filmu Jerzego Kawalerowicza, no a tym razem Roman Polański. Thank you. Frantic, 1988 rok. Niezapomniana rola Harrisona Forda w tym filmie Romana Polańskiego. No i także muzyka. No i niezapomniane jego spotkanie reżysera z Emanuelsem. Tak, nie, na planie tak, tego tak, filmu. Tak, no tak. I ale muzyka Ennio Morricone również. Niesamowity motyw, mam wrażenie, że taki rzadziej przypominany, pewnie mniej z tego powodu znany, niepokojący. Jak to przystało na thriller? Tak, to tak jak mówiłeś, Ryszardzie, na początku naszego spotkania, takie wydarzenie jak śmierć kompozytora muzyki filmowej, takiego jak Ennio Morricone, może tym z nas uzmysłowić. Tym z nas, którzy myśleli sobie, a to jeszcze kiedyś wrócę do tych filmów, a to kiedyś jeszcze pójdę na koncert, że tak naprawdę nie ma co odkładać tych rzeczy na potem, bo życie układa się po swojemu. Ale oczywiście, no i też bez wątpienia w tym wypadku akurat mamy tak ogromny wybór powrotu do filmów, do muzyki Ennio Morricone. No i jak widzę dzisiaj z tych listów, które dostajemy, z tych maili, niesamowite wspomnienia, no bo to jest niemożliwe, żeby ktoś nie znał muzyki Ennio Morricone. Pani Ania ma bardzo prywatne i bardzo szczególne wspomnienia, to związane z koncertem w Łodzi, to było w październiku 2017 roku. Mąż kupił bilety i zabrał mnie do Łodzi pod pretekstem odebrania mojej koleżanki, której zepsuł się samochód. Jesteśmy z Poznania, co nie jest bez znaczenia w tej historii. Nic nie wiedziałam, że jadę na koncert. Cała moja rodzina i koleżanka byli wtajemniczeni w tę przygodę, tylko ja byłam zaskoczona. Bilety rok przede mną ukrywane dostałem do ręki tuż przed koncertem w samochodzie. A to wszystko w związku z rocznicą ślubu. Na szczęście i ciuchy na przebranie, i kosmetyki pojechały z nami w bagażniku, też bez mojej wiedzy. Przeżycie niezapomniane, cudowny koncert, emocjonalny i niesamowity. I takich wspomnień na pewno wiele osób ma gdzieś w swojej duszy, w swoim sercu. I dzisiaj to wraca. 13@polskieradio.pl. by Cinema Paradiso? Tak. No, kto jak to, ale ty to znasz tę muzykę bardzo dobrze. Ale ty chyba nawet lepiej. Ja bardzo lubię muzykę Ennio Morricone, to prawda. To jest wielka umiejętność tak pisać muzykę do filmów, że ona jednocześnie w filmie spełnia swoją rolę fantastycznie, ale nawet kiedy ją wyjmiemy z filmu, prawda? I wracamy. Tak, i tak brzmi świetnie, ale właśnie w moim wypadku to jest bardziej tak, że ja to łączę z obrazem, łączę to z tytułem, z nazwiskiem powiedzmy reżysera czy aktorów. Niekoniecznie zawsze pamiętam tytuł utworu. Mm-hmm. No właśnie. Dziś muzyka Ennio Morricone towarzyszy nam w Trójce w tej audycji byle do 13 i na pewno także będzie towarzyszyła nam po południu. Proszę zatem myśleć o Trójce i mieć włączone radio. Po południu, po 16 w audycji Patrycjusza Wyżygi w popołudniowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Na pewno też wróci Ennio Morricone i nie tylko. I tych wspomnień będzie w Trójce, nikogo to na pewno nie dziwi, znacznie więcej. Już myślimy o tym, by wrócić do wspomnień związanych z tym znakomitym kompozytorem. Jutro w klubie Trójki po 21.00. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. Still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind. Warm summer wind, the summer wind, the summer wind. Letni wiatr zaśpiewał Matt Dusk. Ciekaw jestem, co tam dzisiaj słychać u naszej Dobrochny, że tak powiem. Posłużę się tutaj prywatnym określeniem. Wszystko wyjaśni się za kilka minut w Trójce. Tak, a te kilka minut spędzimy w towarzystwie duetu Matt Dusk, Zbigniew Wodecki. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this,

Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli dwa samochody? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 34 minuty po 11 to już najwyższy czas, by w poniedziałek o tej porze spotkać się z Grażyną Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Dziś ma urodziny Dalaj Lama. Kończy 85 lat, więc wyjęłam z półki wszystkie jego książki. Biały katak, taki szal, który od niego dostałam, założyłam na szyję. Niesamowite, że mogłam go osobiście poznać, organizować jego pierwsze spotkanie w Trójce w 2000 roku. Pamiętam, że wcześniej byłam w Karkonoszach i dowiedziałam się, że Fundacja Helsińska chce zaprosić jego świątobliwość do Polski. Marzyłam, żeby był i u nas, żeby ludzie mogli skorzystać z umysłu mistrza, bo Tybetańczycy jak nikt inny słyną z efektów pracy z umysłem, a pracę rozpoczynają od recytacji mantr. Mantry to słowa lub zdania wyciszające umysł z chaosu myśli, skojarzeń, doznań, emocji, a regularna praktyka przynosi spokój wewnętrzny. Człowiek staje się skoncentrowany i skupiony. Na swoje 85. urodziny Dalaj Lama wydał płytę Inner World, wewnętrzny świat. Na płycie są mantry, fragmenty nauk, a wszystko oprawione w muzykę zorganizowaną na ponad 30 instrumentów. Niektórzy się dziwią, ja nie, że w takiej formie Dalaj Lama. Tydzień temu mówiłam Państwu o Mahatmie Gandhim, który w latach 30. korzystał z audycji radiowych, by dać swój przekaz ludziom. A jego wnuk Arun Gandhi sugerował, że w dzisiejszych czasach z pewnością dziadek korzystałby z Twittera i innych nośników szybkich informacji. A u Dalaj Lamy było tak, że pewna kobieta zaproponowała mu wydanie płyty. A on o dziwo przyklasnął temu, bo w jego życiu ważna jest muzyka, a dźwięki, jak twierdzi, mogą pomagać ludziom przełamywać bariery, przybliżać nas do naszej prawdziwej natury. No to ja też liczę na uszlachetnienie. Na jednej z płyt, Compassion, współczucie, współodczuwanie, pojawiła się mantra Om Mani Padme Hum. Symbolizuje szczęście, obfitość, spełnienie. A co to ma do współczucia? Ano ma, bo współczucie pomaga stać się empatyczną osobą wobec innych ludzi, stworzeń i siebie. Jeżeli na przykład decydujemy się na wolontariat w schronisku, bo szkoda nam zwierzątek, bo je kochamy i wyprowadzamy jakieś zwierzę, widzimy jak reaguje na nas, to rodzi właśnie zrozumienie, przyjaźń i miłość. To jest piękny początek drogi do siebie. Om Mani Padme Hum w poetyckim przekładzie oznacza bądź pozdrowiony, skarbie, klejnocie w kwiecie lotosu. Pójdę jeszcze dalej, jest to pochwalenie duszy. A kiedy energia Dalaj Lamy zabarwia tę mantrę, otrzymamy przekaz wielokrotnie wzmocniony. Dalaj Lama uważa, że nasz świat będzie lepszy nie na skutek decyzji rządów ONZ-u, a stanie się tak, kiedy każdy z nas po swojemu dokona wewnętrznej pracy, opierając się i na badaniach naukowych, i na zdrowym rozsądku, i na współczuciu. A współczucie rodzi empatię. No i wszyscy możemy za jakiś tam czas stać po jasnej stronie naszego życia. Bez przekraczania granic hejtu, bez opluwania się. Czy to nie piękne? Naszym zadaniem tu na ziemi jest osłabić złość, gniew, agresję, zazdrość. Wszyscy mamy w sobie gniew. to jest najpotężniejszy destruktor. Dalaj Lama mówi, że już potrafi go opanować. Uczył się tego od Shantidevy, jednego ze swoich ulubionych nauczycieli. A słowa, dopóki trwa przestrzeń, dopóki żyją czujące istoty, niech ja również trwam, aby rozwiać cierpienie tego świata, są też dla mnie bardzo, bardzo bliskie. Dalaj Lama ogłosił, że będzie trwał do 2048 albo 49 roku i w ten sposób spełnił swój obowiązek wpisany w historię tradycji Dalaj Lamów, określając datę swego odejścia, więc długo jeszcze będzie nam pomagał. Wszystko jest w naszych rękach, bo gdy emocje są zbyt silne i zbyt długo trwają, mogą zniszczyć każdego człowieka. Dlatego najważniejsza jest higiena emocjonalna. Kiedy wściekamy się, odczuwamy złość, zdać sobie z tego sprawę i oprzeć się tej destrukcji. To jest racjonalne podejście do emocji. Jest też coś takiego, co Dalaj Lama nazywa hajem pomagającego. Gdy troszczymy się o innych, w mózgu aktywniają się obszary odpowiadające za przyjemność. Więc zastanówmy się, jak to w tej bajce, prawda, którego wilka karmimy. Komu dajemy jeść? Nigdy się nie dzieliłam z tym, co mi się zdarzyło i sama nie wiem nawet, dlaczego ten Dalaj Lama jest mi tak bliski, ale kilka lat temu był w szpitalu i bardzo martwiłam się o jego zdrowie. Szukałam wiadomości, co, jak, kiedy wyjdzie i tak dalej. I możecie Państwo wierzyć albo nie, kiedy człowiek ma szczere intencje, przychodzi ta odpowiedź, choćby w snach. Ja dostałam odpowiedź na jawie, w samolocie. Od pana z sąsiedniego fotela przez całą drogę do Indii, do Bombaju. Po starcie samolotu widziałam Dalaj Lamę w szpitalnym łóżku, a potem uśmiechniętego już na konferencji prasowej. Kiedy samolot wylądował, w ostatnim momencie spojrzeliśmy sobie w oczy z tym panem i skłoniliśmy głowę. I to jest wszystko. Tak też można przechowywać i przekazywać wiadomości, informacje, będąc tysiące kilometrów dalej. Czyż to nie piękna perspektywa? Dziękuję Ci. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Specjalnego, tak. Dziękujemy Grażynie Dobroń, tak, bo to bardzo, jest to taki muzyczny dodatek. Bardzo nam Grażyna tutaj zrobiła taką niespodziankę, bo to jest mantra Dalaj Lamy. No ale okazja wyjątkowa, urodziny przecież. Za 19, za 18,5 minuty południe wkrótce nasza powieść Janusza Głowackiego, Moc truchleje, będzie czytał Piotr Frączewski, ale zanim to jeszcze wrócimy do kalendarza muzycznego i do urodzin Jacka Cygana, autora słów między innymi i do tej piosenki.

I to właśnie tak wyprowadziło z równowagi redaktorkę z Flammarion. On opowiada o tym językiem, który przestał być tradycyjnie rozumianym narzędziem komunikacji. Zamiast tego zamienił się w mieszaninę socjalistycznych sloganów z lumpen proletariacką nowomową, czyli w ogóle nie wiadomo w co. Moc Truchleje już się w Polsce krytykom nie podobała. To co się właściwie dziwić, że w normalnym kraju nikt się na niej nie poznał. Czyli moje możliwości i szanse wyglądają blado. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment pierwszy. Nie mogę narzekać. Zbudowany jestem w wysokim stopniu topornie. Jako narzędzie pracy jestem wydajny i mam szerokie zastosowanie. Jako prawdomówca dodaję od razu, że po wypadku, jakim mnie niedobry los pokarał w pierwszych dniach pracy w stoczni sławnej imienia Włodzimierza Lenina w charakterze rdzacza, moja prawa strona jest bardziej wydajna niż druga, co przy porównaniu z pracownikami, których przy tym samym wypadku zwęgliło bez reszty, był to czysty śmiech. Owszem, daje znać o sobie rwaniem czy sztywnieniem, albo nawet opuchnięciem przetrąconej lewej nogi, także muszę dawać jej odsapnąć. Ale dzieje się to tylko po jakichś 20-26 godzinach nieprzerwanych prac ukończeniowych, kiedy to za pośrednictwem czynu rzucamy całemu światu bezlitosne wyzwanie. Teraz, kiedy już jestem urządzony z rodziną w wozie o byłym zastosowaniu cyrkowym, muszę się zgodzić, że przechodziłem koleje losu. W poprzedniej specjalności rolniczo-hodowlanej, jako osoba pozbawiona partyjności, padałem ofiarą nieludzkich stosunków i wyzysku ze strony tłumiciela i dławiciela księgowego, przynależnego z prezesem do kliki zmownej, który do tego drastycznie obchodził się z moją żoną, także aż musiała zemrzeć, żeby się od niej odczepił. Wtedy przyszedł na mnie taki stan, że już namydliłem na siebie stryczek. Tymczasem jednak powiesił się nie kto inny, ale księgowy, którego prezes obciążył swoim pożarem na intencję ukrycia nadużyć. A ja przetrwałem, tyle że bez dachu. Ale już szczęście krążyło dookoła, przybierając z początku postać zapitego kuzyna zmarłej żony, obdarzonego rozległymi stosunkami, a następnie drugiego mężczyzny, który udostępnił wiadomość o poszukiwanych przez stocznię robotnikach i odsprzedał za oszczędności życia wymieniony wóz, zbity z desek odpowiednio spasowanych, ze sprytnie zamontowaną kozą, w dobrym stanie. Pomalowany był na naruszony przez brak pogody niezmiernie wesoły wizerunek czegoś ala w podobie świni w kapeluszu oraz tygrysa z wyszczerzonym kłem. Sam wóz, dobrze położony przy szynach, stał w otoczeniu innych. Kiedy go ujrzałem, od pierwszego spojrzenia sprawiał dodatnie wrażenie. Dookoła wesoło baraszkowały dzieci, ubrane i w butach, obrzucając szumiący po szynach elektryczny kamieniami i śniegiem. Odbiłem drzwi i z radością kroczyłem po wyziębionym gniazdku, planując rozmieszczenie tu mojej gromadki w ilości po zgonie nagłym 7-latka trojga dzieci, z czego wszystkie w wieku przedszkolnym, przysięgając sobie od razu ułożenie ich na kierunek pełnego, bezwzględnego wyrzeczeń patriotyzmu podpartego wykształceniem, jakie ja sam w ilości 4 klas nabyłem dzięki wszechstronnej pomocy państwa. Powybierałem wygodne miejsca dla obojga rodziców, a także skłóconego z nimi odwiecznie dziadka od strony żony. W tym czasie ze szpar wypełzało mi na spotkanie wygłodzone robactwo i wesoło trzaskało pod butami. Pomyślałem, że jeżeli ono się przechowało o chłodzie i głodzie samą siłą biologii, to i z nami źle nie będzie. Przemijał upływ czasu, podczas którego po wymienionym wypadku ze stanowiska rdzacza zostałem zaawansowany na hakowego, aż wreszcie wyszedł mnie naprzeciw wysoki towarzysz i całą mocą jego decyzji po parodniowym, wszechstronnym kursie dostąpiłem spawania kadłubowego. Tak więc wisiałem sobie na rusztowaniach w pozycji skurczonej, wybierając spaw raczej bliżej doku, co ma dobrą stronę na wypadek przyśnięcia i spadu, a złą, że od pracujących powyżej sypie się na głowę żużel niewystygnięty. Ponieważ jednak miałem hełm, a także fufajkę, którą uściśliłem według własnego pomysłu przy szyi, żużel gorący na ogół odbijał się ode mnie bezsilnie i z sykiem pogrążał w wodę jedynie w nic nieznaczących odpryskach, przedostając się do mego ciała. Równocześnie zarabiać zacząłem w takich ilościach, że rodzina przeszła na 3-posiłkowy system z chlebem, wędzonym śledziem i nierzadko marmoladą, zaś koza codziennie dymiła, dostarczając gorącej kapuchy. Jakby tego było mało, wysoki towarzysz pod koniec roku wezwał mnie przez sekretariat do wykładanego gabinetu, ogrzanego, aż senność z miejsca brała. Wiatr zimny łomotał się po oknach, ale dopasowane były tak, że odlatywał jak zmyty. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki. Noc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Kolejny odcinek więc już jutro w Trójce o tej porze. To nasz nowy wakacyjny serial powieściowy Moc truchleje Janusza Głowackiego. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę.